hocamız Naci Cefe Beyefendi var. Orada felsefe hocasının bir tanesi dedi ki, hoca ben sana kızgınım dedi. Niye dedi? Sen dedi mealinde dedi Kur'an'ı tartışmaya açmışsın dedi. Aynen böyle. Dedim haşa hocam ya. Ne Kur'an'ın tartışmaya açılması? Kur'an indiği günden beri bizzat Allah tarafından tartışmaya açılmış bir kitaptır. İndiği günden beri. Bakın. Ben Mus'haf'ı tartışmaya açtım dedim. Yani elimizde bugünkü okuyup da anlamadığımız dizgisinden, tertibinden, şuyundan, buyundan filan ben Mus'haf'ı tartışmaya açtım dedim. Adam orada ağzından bir kaçırdı. Peki dedi biz Mus'haf'la Kur'an nasıl ayrı yapacağız dedi. Dedi. Ben dedim ki o da sizin sorununuz. Kısadan gelsin. Evet. Cenab-ı Hak kendisini sorgulattırıyor. Nasıl? Bakara 260'da bilirsiniz değil mi? Hep çok örneklidir. Cenab-ı Hak İbrahim Peygamber'e örnek verir. Onun şahsı üzerinden bize bir mesaj verir. İbrahim Peygamber orada der ki Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. Allah inanmadın mı? İbrahim inandım ama kalbim mutmain olsun diye istiyorum. Buyurun. Şimdi biz Allah kendisini sorgulatırken biz hocamızı sorgulamayız. Bir sürü hazret uydurduk, geliştirdik, onları sorgulamayız. Bir de 1500 sene evvel aramızdan ayrılmış peygamberimiz var, onun namına yüz binlerce, milyonlarca uydurma yapıyoruz, onları da sorgulamayız. Halbuki ölçeklerimiz var, bunları sorgulamamız lazım. Sorgulamadığımız zaman ilah edilmiş oluyoruz. Şerik edilmiş oluyoruz ama sorgulamıyoruz. Evet, Allah'ı da sorgulayacağız. İşte, şuraya getireceğim, bu sorgulamalar ve Allah'ın önerdiği ahbap ve enfüsteki, yani çevredeki ve bünyemizdeki alametleri incelediğimiz zaman insanlar reşit olacaklar. Bakın, insanlar reşit olacaklar, kimlik sahibi olacaklar, kimlik kazanacaklar. Onun için Kur'an'a bu yönden de sarılmamız lazım. Kur'an'ın bir başka özelliği var. Bakın, Kur'an mucize bir kitaptır. Kur'an'ın mucizeliği çok değişik ölçülerdedir. Birincisi, kitaplık yönü. Kitap olarak bir mucizedir. Kur'an indiği dönemde Arap coğrafyasında, Arabistan'da, özellikle Hicaz'da yazılı metin yoktur. Ama edebiyat çok gelişmiştir. Edebi eserler dilden dile, hani bizim halk ozanlarının şiirleri gibi, deyişleri gibi dilden dile dolaşmaktadır. Çok güzel edebiyat kanunları, kuralları gelişmiştir. Ama hiçbirisi bunun metinleşmemiştir. Kur'an öyle bir metinle geldi ki dağ başındaki Bedevi Arapların en güzel şekilde terennüm ettikleri şiirler var ya, onlardaki edebiyat, yazım kuralları, gramer kuralları hepsini bunların hiçbirinin eğitimini görmemiş, bunları hiç duymamış bir adamın ağzından dünyaya duyuruldu. Bir bu yönü var, kitaplık yönüyle mucizedir. Bir de içerik yönüyle mucizedir. Gelecekten bahseden ayetleri vardır. Astronomiden bahseden ayetleri vardır. Astrofizikten bahseden ayetleri vardır. Fizikten, kimyadan, biyolojiden bahseden ayetleri vardır. Ve böylece peygamberin o dönemde teleskopu yok, mikroskopu yok. Bilim gelişmemiş ama bunlar Kur'an'da yer almış. Ve Kur'an'da Cenab-ı Hak bir ayette, bakın bunu bu Fussilet 52'de, onun hak kitap olduğunu gösterinceye kadar, ispat edinceye kadar, herkes tadıncaya kadar, Afak ve Enfüs'teki ayetlerimizi göstereceğizdir. Afak dediğimiz zaman ufuk demek, ufukların çoğulu demek. Yani evreni, tüm dediğim gibi dünyadan tutun, uzaydaki tüm varlıklara kadar bunu uzatabiliriz. Aşağı çektiğimiz zaman da mikro aleme doğru da götürebiliriz. Enfüs dediğimiz zaman da nefisler, kendi derinliklerimizde. Bunları da psikolojik olarak yapımızdan, biyolojik yapımızdan, fizyolojik işleyişimizden hepsini bu kapsam içerisinde de bunu şey yapabiliriz. İşte Kur'an, bu kitap, bu özelliklerinden dolayı, bakın, bu özelliklerinden dolayı Kur'an'ın kendine ait belirli güçleri vardır. Saffat suresinin girişinde, Naziat suresinin girişinde, Zariyat suresinin girişinde, Mürselat suresinin girişinde Kur'an'ın bu özellikleri metin halinde yemin cümlesiyle yer alır. Nedir bunlar? Önüne geleni yakan yıkan, önünde hiçbir güç kuvvet tutmayan, icabında deviren, icabında canlandıran, icabında öğüt veren özelliklerdir. O ayetlerdeki nitelikler de bunlardır. Metin olarak okusak zamanınızı alır ama işaret ediyorum. Hepiniz Kur'an'a, Kur'an mealine aşina olduğunuzdan dolayı bunları kısa kısa burada arz edip geçiyorum. İşte Kur'an böyle bir kitaptır. Böyle yararlanılması gereken bir kitaptır. Hatta şöyle anlatayım ben size. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da 10'a yakın ayette Kur'an'ın mutlak surette bilim adamlarına, çağların ilim adamına ulaştırılması gerektiği işaretleri vardır. Ve orada Cenab-ı Hak şunları buyurur. Kur'an İsrailoğullarının da ehli kitabın da eline götürülüp verilirse, ehli kitap, ilim adamları bunu incelerse, onlar da Rab diye böyle pat diye çeneleri üstüne tutar, Allah'a secde eder, bunun hak kitap olduğuna kabul eder ve inanır der. Evet. Ve bunu onlarca ayette ehli kitabın bilginlerinin de Kur'an'a inandıkları, Kur'an'ı tanıdıkları zaman Kur'an'ı kabullendikleri ayetlerde vardır. Ama öyleyse bize düşen, biz Kur'an'ı Kur'an olarak yine ehli kitaba götürmek zorunluluğumuzdur. Kur'an olarak bakın. Şu anda ehli kitaba Hristiyanına, Yahudisine bakın, Hristiyanına, Yahudisine, bizim Kur'an'ı ateistine veyahut da bir başka kesime Kur'an'ı götürdüğümüz zaman okuyor, bakıyor, roman mı değil, hukuk mu değil, psikoloji mi değil, hiçbir şey anlamıyor. Ve onun için ona bu kitap çekici değil, itici geliyor. Ve onun için diyoruz ki, ve sağ olsunlar programı ayarlayan kardeşlerimiz, bizim mealin ön, yani sunuş bölümündeki son paragrafı tanıtım yazılarını almışlar. Şöyleydi. Kur'an yalın olarak, onun bunun fikri katılmadan, yalın olarak Allah'ın gönderdiği mesaj tarzında dünyaya, insanlara iletilecek olursa inanıyorum ki Kur'an yine ilk dönemdeki gibi çekici bir kitap olacak, itici olmayacak. Aynı peygamber dönemindeki gibi grup grup herkes Müslümanlığa girecektir. Buna inanıyoruz. Öyleyse buradaki meselemiz şu. Bizim Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı doğru anlamak mecburiyetimiz vardır. Bunu anlamadığımızdan dolayı bu durumlara düştük, düşürüldük. Neden düşürüldük? Bakın, çok söyledim ama burada yine söyleyeyim. Yani belki benim televizyonda veyahut da başka yerlerde onlarca, 20'şer defa duyduğunuz bir sözü söyleyeceğim. Fussilet suresinin 26. ayeti. Cenab-ı Hak orijinaliyle söylüyorum. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَالِبُونَ Kafirler dediler ki, karara vardılar ki, ölçümüz şu, arkadaşlar, galip gelebilmemiz için, İslam'ı alt edebilmemiz için, Müslümanları alt edebilmemiz için, Kur'an üzerinde lav yapalım, Kur'an'ı kimseye dinlettirmeyelim. Kur'an'a kimseyi kulak verdirtmeyelim, Kur'an içerisinde de bozuntular yapalım. Velgav fihi. Bakın meallere baktığınız zaman yok orada patırtı çıkarın çıkarın öyle değil. Abi orijinaliyle onun içinde lağu yapın, bozuntu yapın. Evet, yıllardır Peygamberimizin vefatı ettiği andan itibaren diyeceğim ben, daha sonra belki bir 30 sene bir sürede daha sonra hızlandı. Kur'an üzerinde lağvlar yapıldı. Kur'an kavramları bozuldu. Orijinal anlamların dışında İslam boş bir heykel, ritüeller grubu haline getirildi. Onun için de bugünkü yaşanılan Müslümanlık kesinlikle İslam'daki Müslümanlık değil. Allah'ın öngördüğü Müslümanlık değil. Kur'an'daki Müslümanlık farklı bir şey. Onun için siz Kur'an Müslümanları olarak, bir de şu var, birisi demiş ya Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Ben de şuna inanıyorum ki maşallah görüyorum bir hayli Kur'an sapığı var burada. Kur'an Müslüman sapığı var değil mi? Evet, çok güzel. Neden? Neden bu Kur'an bunu dediler? Çünkü bundan nemalandılar. Yapacak iş bulamadılar. Altın madeni gibi, gümüş madeni gibi, elmas madeni gibi bizim Kur'an'ımızı kazanç malzemesi yaptılar da ondan. İşleri bozulacak da ondan, düzenleri düvenleri bozulacak da ondan. Kur'an, kulun kula kul olmasını yasaklıyor. Ama adamın çevresinde binlerce kulu var. Kur'an tenzi yasaklıyor. Her şeyin istihdama ve istihsala, üretime, iş gücü yaratmaya sevk edilmesini öngörüyor. Onlar da çevresinde sürekli köle olsun isteniyor. Bunlar durur mu? Kasalarında yığın yığın paraları, kapılarında binlerce on binlerce kulları var. Buna ne diyecekler başka? Şimdi değerli kardeşlerim, Kur'an'ın bu özelliklerini biliyorsunuz. Bakın, Kur'an'ın bu özelliklerini biliyorsunuz. Kur'an nasıl, yani İslam nasıl bozulmaya başladı? O noktalarda da birkaç şeye değineceğim. İslam düşmanları Kur'an içerisindeki kavramları bozarken bir başka kapı daha açabilmenin yoluna baktılar. Bu da nedir? Müminlerin, Müslümanların canlarından daha çok sevdikleri peygamberlerini malzeme yapıp onun adına hadisler uydurmak suretiyle bu surda delik açıp içeriye girip içeriye mahvetmeyi planladılar. Başardılar. Bunu başardılar. Bakın şimdi şöyle. Bir iki hafta sonra televizyonda da çektiğim bir programda bunu çok geniş işledim de burada kısaca değineceğim. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler mi? Minareyi çalan kılıfını hazırlar derler mi? Derler. Hadis kitaplarında kütübü sitte dediğimiz kitaplardan ikisinde, dördünde yok. İkisinde not edin, detayını oradan bulacaksınız. Erike hadisi diye bir hadis vardır. Adı Erike hadisi. Ünür. Hadisin anlamı budur. Hani Kur'an'daki bir ayete ayetel kürsi diyoruz. Ötekine bilmem ne böyle isimler verilmiş ya. Erike hadisi diye bir hadis vardır. Bu hadiste goya Peygamberimiz demiş ki nerede demiş? Hayber dönüşünde demiş. Bak Hayber dönüşünde, Hayber gazasının, Hayber savaşından dönüşte demiş. Gün olacak dediğine bakın şimdi. Gün olacak. Öyle bir adamlar çıkacak ki, erike demek koltuk demek. Makam koltukları, divan hani böyle şatafatlı koltuk var ya, o koltuk hadisi demek Türkçesi'de. Koltuğuna oturup, efendim biz bazı peygamberin söylediklerini, haram ettiklerini, yasakladıklarını Kur'an'da görmüyoruz. Onun için biz Kur'an dışı bir şey tanımıyoruz. Peygamberin haram dediklerini, helal dediklerine de itibar etmiyoruz diyecekler. Uyanık olun demiş. Tamam mı? Erike hadisi. Gördünüz mü? Minare nasıl çalınmış? Tamam. Kılıf nasıl hazırlanmış? Ev sahibi, yani hırsız ev sahibini nasıl bastırmış? Şimdi bakın, bunu herkes, erike hadisini herkes duyar. Peygamber Efendimiz bunu dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de hemen tamam ona gideriz, tamam mı? Değerli dostlar, şunu bilin. Kur'an'ı incelediğimiz zaman bakın, acizane, Bakın, ulaşın. İmkanı olmayanlara ben televizyonda da vaat ettim. Oralara ulaşamam. Yine ulaştırırım. Hadis, din ve dinde peygamberlerin yeri diye bir kitap yazdım. Orada bunları uzun uzun inceledim. Orada herkese sundum. Ama şimdi bu olaya geleceğim şimdi. Bunu şey yaparken bir defa peygamberlerin, hiçbir peygamberin dine ekleme, çıkarma hakkı yoktur. Yetkisi yoktur, yapmamıştır. Bir de bizim peygamberimiz dini konularda, din dediğimiz zaman hukuk, felsefe, sosyoloji de bu konularda bilgi birikimi, bunun bilgini, bunun bilgesi bir adam değil. Eğer ki bunları yapsaydı, bilgin birisi olsaydı, bilge birisi olsaydı, bu dinin hepsi onun olurdu. Hepsini bir tane hüküm koyabilen bin tane de hüküm koyamaz mıydı? Onun için Allah bunu yasakladı. Benim adıma herhangi bir şey gevelersen diyor, tekavvele ifadesiyle Hakka suresinde seni şart damarından yakalardım diyor. Daha bir başka ayetlerde bazı sıkıntılardan neredeyse onlara yanaşıverecektim diyor İsra suresinde, Yunus suresinde. Eğer böyle bir zaafın olsaydı seni tutar mahvederdik diyor. Onun için peygamberimizin dinde haram, helal, teşrih yetkisi yoktur. Bu bir. İki, daha önce çok bahsettim. Ve televizyonlarda da duyurduydum bunu ama peygamberler gaybı bilmez. Gaybı bilmek Allah'a ait. Şimdi bu 52 hadisiyle ilgili anlatıyorum bunu. Kur'an'a vurduğumuz zaman peygamberin teşrih yetkisinin olmadığı ve peygamberin de geleceği, gaybı bilmediği gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Doğru mu? Doğru. Peki diğer bir yön var, bir de senet var. Bu kütüb-ü sitteden iki tanesinde 52 hadisi diye yer alan, hadisi söyleyen, bize aktaran adamlar var ya, iki kişi. İki kişi. Bunlardan birisi, bakın, Hayber Savaşı'na hiç katılmamış. Bir. İkincisi de tarihçilerin tespitine göre, hani biyografi hazırlayanlara var ya, bu adam bu hadis, yani Hayber vakası olduğu zaman olsa olsa 2 yaşında olabilir, 3 yaşında olabilir. 4-5 olur. Tamam mı? 4-5 olur. Tamam mı? 2-3 yaşında birisi olabilir. Evet, bu din böyle mahvedildi. Tamam mı? Bu din böyle mahvedildi. Bunlar marifetiyle İsrailoğullarının mişnaları, Doğu kültürünün şeyleri bize din olarak, kültürleri bize din olarak yansıtıldı. Ve bu din böylece mahvedildi. Öyleyse din, Kur'an'da uzun uzun şey yapın, halis olmalıdır. Kur'an'ın ifadesiyle ana sütü gibi olmalıdır din. Allah'tan geldiği gibi olmalıdır bu din. Allah'tan gelen de Kur'an'ın içerisindedir. Öyleyse burada yapacağımız ana ilkeler neler? Birincisi, Kur'an'ı doğru anlayacağız. Bakın, Kur'an'ı doğru anlayacağız. Kur'an'ı nasıl doğru anlayacağız? Bu çok önemli bir nokta. Kur'an'ı doğru anlamamız için, bakın burada altını çizeceğim, dikkat edeceğimiz bir nokta şu. Biz Türk'üz, Türkçe biliyoruz. Kur'an'ın orijinali Arapça. Şunu bilin, mesela adam tefsir yazmış, bir adamın adını taşıyor. Ama o adamın yaşadığı, yaşamadığı falan belli değil. Birinin adı verilmiş, bilmem kim hazretleri. Onun adıyla piyasada tefsir var. Geçen sene Suriye'de bir üniversitede bir doktora çalışması yapıldı. Öz söyleyeceğim, çakma sahabiler diye. Bizim yüzlerce, binlerce, böyle şey, 157 tane çok ünlü adamın çakma olduğu, öyle bir adamın tarihte yaşamadığı ortaya çıktı. Biz bunlardan, yani onların adıyla hani gelmiş rivayetleri, söylentileri din sandık. Şimdi burada bunu anlatırken neden öyle oldu? Hem biraz tebessüm edesiniz diye kulakları çiğnesin. Şu an Ankara'da buraya gelen bir Zafer abim var. Ondan öğrendiğim bir fıtrayı televizyonda falan anlattım ama ben bunu dinlemeyenler vardır anlatayım. Ve siz de bu noktada duyarlılık kazanın bu fıtran şeyiyle. Şimdi eskiden bizim imam hatiplerde yahut da liselerde şimdiki gibi son notlar mezuniyet notu olmaz. Sonradan bir şöyle kuru sınavına girilirdi. Bu sınavlardan birinde İmam Hatip Okulu'nda kurul toplanmış. Dinler tarihi dersinde öğrenciler sırayla tek tek kurula girip çıkıyorlar. Öğrenci sınıfa girmiş, hocaların karşısına çıkmış. Hoca sormuş. Evlat demiş, sor bak, söyle bakalım. Hazreti Köroğlu Nebi mi Veli mi? Şimdi Nebi peygamber, Veli de evliya hafızıyla falan. Tabi öğrenci de iyi çalışmış dersine. Kur'an'da adı geçen peygamberleri başlamış. Adem, Nuh, İblis, Şit falan filan böyle hani gelmiş. Onları biliyor. Ama Hazreti Köroğlu diye bir peygamber yok. Hemen patlatmış cevabı. Velidir demiş. Herkes de gülüşmüş. Hadi çık onu aldın demişler. Gitmişler. Zaten bazı sınavlar böyle hani bilen değil de girenin geçtiği sınavlar olur. Bilirsiniz. Denemem lüzum yok. Dışarı çıkmış. Diğer arkadaşları heyecanla bekliyor. Ya hoca ne sordu? Zor mu sordu? Kolay mı sordu? Derken anlatmış. Ya demiş bana Hazreti Köroğlu Nebi mi Veli mi dedi. E sen ne dedin? Ya biliyorsunuz işte peygamberlerin listesinde yok. Ezberledik onu. O listede olmayınca ben de velidir dedim demiş. Ulan oğlum olur mu? Eşkıyanın teki. Ya ben de biliyorum eşkıyanın teki ama demiş şu Hazret lafı işi karıştırıyor. Tamam mı? Hazret karıştırıyor. Hazreti Köroğlu dediğin zaman anlatabilir miyim? Evet. Evet dostlar. Hazret işi karıştırıyor. Uyanık olalım. Bakın tarihte incelediğiniz zaman tüyü bitmemiş 5 yaşındaki bir oğlana tecavüz eden adam şu anda bilmem ne hazretleri diye yer almıştır. Tamam mı? Hazret adı geçtiği için bu hep yutulmuştur. Hazret denildiği için sorgulanmamıştır. Sorgulanmaz olmuştur. İşte onun için Cenab-ı Hak hep sorgula, sorgula, sorgula, insanı şerif iddiaz etme, ilah edinme, Rab edinme. İnsandan Rab olmaz. Cenab-ı Hak burada bir şeye değinecek, şirkten bahsederken, başkasına kul olun derken, olmayın derken veyahut da başkasına dua etmeyin derken Allah'ın kullandığı bir ifade var. Allah'tan başkası ifadesini kullanmaz. Çok dikkat edin buna bak. Özel bir şey söylüyorum burada. Hep min dunihi veyahut da min dunillahi der. Dun as demek. Aşağı demek. As üst ilişkisi vardır da hani Allah gibi nitelikleri olmayanlara kul olmayın. Allah gibi nitelikleri olmayanları devamlı sorgulayın. Bu ne demek? Tüm insanları sorgulayın. Peygamberleri sorgulayın, sahabesini sorgulayın, hocanızı sorgulayın, öğretmeninizi sorgulayın, ananızı sorgulayın, babanızı sorgulayın ama hep sorgulayın. Ve onun için sorgulama olmadığından dolayı da şu andaki toplumdaki gelişmiş, yetişmiş insanların bireyliği hep şüphelidir, açık söylüyorum. Bireyliği hep şüphelidir. Onun için Kur'an'ı öğretiye geçecek olursak ne diyeceğiz? İnne hazel Kur'an yehdi illeti yehfem. Biz bir Kur'an dinledik, yehdi ilerlemişti. Kur'an rüşte götürür. Reşit olmanın yollarına bakalım. Şimdi geliyoruz Kur'an'ı anlamaya. Belirli ipuçları vereceğim. Cenab-ı Hak Kur'an'da Kur'an'ı okuduğum zaman Nahl 97'de bakın yine bir bozukçayla dikkat çekeceğim. Kur'an'ı okuduğum zaman şeytan-ı racimden Allah'a sığın. Şimdi bu ayetin orijinal anlamı Kur'an'ı okuduğum zaman geçmiş zaman tipiyle. Bize çocukluğumuzdan beri neyi öğrettiler? Kur'an okuyacağın zaman Euzubillahimineşşeytanirracim de. Neye faydası olacaksa biz öyle diyeceğiz. Allah'sa Kur'an'ı okuduğun zaman Allah'a sığın. Kur'an okuduğun zaman ister istemez zihninde birikmiş belirli bilgilerle, çevreden duyduğun belki edinimlerle Kur'an hakkında, Kur'an'daki geçen konuyla ilgili kafanda bir takım kıvılcımlar çıkacak. Şerraneler oluşacak. Sorular oluşacak. Soru işaretleri biri gidecek, biri gelecek. Biri gidecek, biri. Hemen Allah'a sığın. Nasıl sığınacaksın? Ya bu geldi aklıma, bu konuyla ilgili Allah'ın Kur'an'daki dediği ne? Bunun çözümü ne? Hemen onu oraya götüreceksin. Doktora gittin, reçeteyi yazdıracaksın. Hastasın. Hastalık geldi zihne. Hemen doktor Kur'an reçetesini hemen oradan okuyup onu uygulayacağız. Onun orada çözümü var. Orada onu sana yol göstermiştir. En kötü şartta şunu bilin. Çok özel bir konuysa Kur'an'da iki tane yerde ne diyor? Meselü ehlilere sildiğin kültümle efendim. Bilmiyorsan git bilene sor. Yani sen kendin burada bulamıyorsan, bilemediysen gidip bir bilene sor. Bu da Kur'an'ın sana verdiği bir reçete. Yani o bile var yani. Bilmediğin zaman gidip ehli zikre bilene sor. Git bilenler öğren. Onun için biz önce şunu bilelim. Demek ki Kur'an'ı doğru anlamak için Kur'an okuduğumuz zaman kafamızda bir takım olumsuzluklar, bir takım istifhamlar oluşabilir. Onu Kur'an'ın diğer ayetleriyle gidermenin yoluna bakacağız. Bu bir. Diğer bir nokta. Kur'an'da bir konu bir anda bir ünite tarzında değildir. Kur'an'ın iniş nedenlerinden bir tanesi toplumdaki doğmuş, oluşmuş soru ve sorunlara göre peyderpey 23 senede gelmiştir. Onun için bazı konuların bir bölümü bir yerde, bazı bölümleri daha bir yerde, yani birinci sene gelmiş, üçüncü sene gelmiş, yirminci sene gelmiş gibi ayrı ayrı konuları vardır. Öyleyse burada Kur'an'da diyor ki bir ayette Cenab-ı Hak Taha 114'te bir konuyla ilgili aceleci davranma. Kur'an'ın bütünlüğüne başvur. Allah'ın vahyi tamamlamadan çıkıp da piyasaya, toplumun karşısına bilmediğin şeylerle fikir yürütme. Bir fetva verme. Bir karar verme. Varsa onlardan Kur'an'ın diğer ayetlerinden araştır. Yoksa vahyi bekle. Kur'an daha devam ediyor. Onun için Kur'an'ın bir başka ayetinde siz bir konuda ihtilafa düştüğünüz zaman, tartıştığınız zaman onu, bakın onu Allah'a ve Allah'ın elçisine havale edin ayeti vardır. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ama bak şimdi burada bir dikkat edeceğiniz şey var. Bazı zihinlerde ben hani hadis falan diyor olmaz diyordun ya, niye dedim bunu diyebileceksiniz. Bakın ihtilafa düştüğünüz, tartıştığınız bir konuda onu Allah'a havale edin, Allah'ın elçisine havale edin. Bu nedir? Bakın elçi karşımızda. İnan ayetlerin hepsini biliyor. Vahiy devam ediyor. Elçi de o güne kadar gelen bir ayet yoksa Allah'ın adı var, o konuyla ilgili ayet gelecek. Oraya varacaksın, ihtilaf ettiğin bir konuyu ki sahabe böyle yapıyordu, ihtilaf ettikleri, tartıştıkları bir konuda çözüm üretmek için ya Resulallah bu konuyla ilgili sana gelmiş bir ayet var mı? Peygamber gelen ayetlerin hafızıydı. Hepsi ezberindeydi. Ama toplumun ezberinde değildi. Toplumun ezberinde olanlar, toplumda bu ayetler ezberinde olanlar zaten gitmezdi. Rabbimiz buna çözüm için bize şu ayeti yollamıştı derdi. Varsa elçiden öğrenirdi. Yoksa da Allah'a havale edin demek. O zaman da o konuyla ilgili vahiy bekleyin. O konuyla ilgili size mutlak surette sizi aydınlatacak ayetler gelecek, size ışık gelecek, size rehber gelecek. Bunun anlamı da buydu. Onun için tekrar ediyorum, maddenin özü Kur'an'ı iyi anlamak için konuyla ilgili, bak konuyla ilgili kaç tane ayet varsa onları bir araya getirelim. Ve mümkün olursa bunların nüzul sırasına göre kronolojik olarak da bir dizebilirsek meselenin özünü gayet iyi bir şekilde anlarız. Şimdi şöyle buna bir örnek vereceğim burada. Kur'an'da biliyorsunuz ki şifa ayetleri vardır. Fussilet suresinde vardır. İsra suresinde vardır. Hud suresinde vardır. Hani Kur'an'ın şifalı ayetleri vardır. Ama Kur'an şifadır derken bir tanesinde şifa lima fis sudur der. Şimdi şifa